राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 31 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः। बहुत विलक्षण बात है भाई, हमारे पर भगवान की विशेष कृपा है। ये बात बहुत सच्ची है, एकदम ठीक है। हम वैसे लायक नहीं है, फिर भी भगवान कृपा है। ना लाए तो पर भी कृपा करते। हम जानते नहीं, समझते नहीं, महत्व नहीं देते, सत्ता नहीं देते। संसार को सत्ता दे रखी है, महत्व दे रखा है, भगवान को महत्व नहीं देते। फिर भी भगवान की अनुभव कृपा, विलक्षण कृपा है, विशिष्ट कृपा है। भगवान अपने को अपना मानते, अपना मेरा मानते, और उसकी महिमा का कोई पार नहीं है। क्या एक सुंदर स्वरूप है, कैसे स्वरूप है, अलौकिक स्वरूप है। हम जैसा वो भी भगवान कृपा करते, कृपा अरे तू कृपा हमारे गुणों में तरफ देखा जाए, हमारे आचरणों में देखा जाए तो बहुत दूर है। अरे भगवान ने कृपा देखे बहुत नजदीक है, भगवान देखते ही नहीं। रहते न प्रभु जी सुखी, रहते न प्रभु जी सुखी, कल सुरत स्वाभाई बाल देख सुने देखे हो, कहीं सुने रघुपति हम लेके हो, ऐसी कृपा कहीं देखने में सुनने में नहीं आई है। इस बार कहीं कभी रघुपति से हम ले गए अपने अपने पर भगवान अपने तब से विशेष कृपा करते। हमारे लक्ष्मण देखते नहीं, त्रिमाते बजे भगवान निश्चित करते ही नहीं। अमरता हमारी योग्यता भगवान की बात करें है नहीं, परंतु भगवान की बात करें थोड़ा सा भगवान एकदम चलो थोड़ा सा तो विलक्षण बात। भगवान के हृदय में कितनी कृपा है, कैसा अपनापन है, मनुष्य जान नहीं होता, मनुष्य बुद्धि से पारे की बात है। अपने पास बुद्धि है, जान नहीं सकती। ऐसे अलौकिक प्रभु है, ऐसी विलक्षण प्रभु है, उस प्रभु भी अपने पर अहेतु कृपा अहेतु तुम तुम्हार सेवकारी बिना कारण कृपा करने वाले भगवान की महिमा नाम का कीर्तन करो। सब भाइयों से पहला से सब खड़ा है आंख में दो और भगवान की तरफ ध्यान दो। वो आवाज आवे वो भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवत स्वरूप है, भगवान का नाम है। सर्व जो में सर्व वेदों में नाम की महिमा है, परंतु कलि विशेष कलयुग में नाम की विशेष महिमा है। नाम कीर्तन हो रहा है मन लगते।